Hendaiako Intzura Jonko industriagunean diren pabelloi industrialen 23%a utxik daude. Zonalde industriala berpisteko eta bide batez erabili gaben diren eraikinak martxan jartzeko neurri eraginkorrak behar dira. Helburu horrekin Euskal Elkargoak Hendaiako Herriko Etxearen laguntzarekin zonalde industriala biziberritzeko plan bat abian jarri du. Richard Irazosta, Hendaiako hautetxia. Irutik bat, uste, egunetik 23%, libre dago eta libre esaten dutenean, batzutan abandonaturik geratzen dira, eta pasatzen bazira zona hortan ezagutzen duzu, segur naiz, da biziki tristea, ikustea, zonbait leku diren, libre, eta uste dut gaur hasten direnak obrak, elkargoak hasten ditun obrak, mezu bat direla ere hori begiratu, zen da hori esan nahi du zona hori konfiantza bat sortzen dula, badela helburu bat hor dinamika bat mantentzea eta industri proiektu bat mantentzea, elkargoen partetik eta herrikoetxearen partetik. Mezu bat dago, zen da azken urteetan zona hori sartzen zen benetan, eta beharrezkoa zen obra horiek hastea. Agian efektu bat lortuko da obra horiek egin, eta erakutsiko du adibidez batzuk balin badute esperantza batzuk zona komerzial bat zabaltzea, badar bada ulertuko dute proiektu hori abandonatu behar dela, eta ez dela zona komerzial bat izanen basik eta industrial eta artesauen zona bat, behar bada gaur hasten diren obra horiek errealitatera eramango ditu jabe horiek, eta behar bada batzuk ez dute nahi salduko dute edo alokatu, eta beste proiektu batzuk permitituko dute. Gaur egun gauzak oso blokeatuak zien, eta guk espero dugu obra importante horiekin gauza mugituko direla. Birmoldatze plan honen barruan euri uren sare egoki bat eraikitzea aurre ikusten da. Zona hori arrisku handi batzukan da itsasoa eta bidasoarekin arazo batzuk ualde handiak izan dira eta leku estrategiko batzuetan. Beraz, zona hori arrazo hori behar du konpondu eta obrak parte handi bat izango dira hori ziurtasun bat garantizatzea ura uolde horiek ja ez direla gehiago gertatuko, eta zona hori posible izango dela sartu eta atera edozein egoaldearekin. Uolde arriskuei aurre egiteko azpiegitura horretaz gain, biziberritze plan honek bestelako aktuazioak jasotzen ditu. Mugikortasuna hobetu eta bizikletentzako bidegorri bat eraikitzea, edota bertako langileentzat ingurune funtzionalak eratzea, edo enpresa desberdinek baleatu ahal izango duten jantokia eraikitzea besteak beste.